أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, en sonki tefsir dersimizde Allahu Teala müminleri cihada çağırmış. Allah yolunda cehd etmek ve Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda mücadele etmeye çağrıldığı zaman bir insanın yerine çakılıp kalmış olmasından Allahu Teala bahseylemiş ki bir ilerideki ayetlerde de zaten Allah korusun bu açıkça ne olacak? Münafıkların bir özelliği olarak karşımıza çıkacak. Ve daha sonra Allahu Teala 41. ayetinde İnfiru hifafen ve thikalen, gerek hafif gerekse ağırlık olarak hangi durumda olacak olursanız olun, ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla ne yapın? Cihad edin, cehd edin, gayret edin. Zalikum hayrun lekum, ki bu sizin için en hayırlı olandır. İn kuntum ta'lemun, eğer gerçekten bilirseniz, yani hakikaten size fayda verecek olan şeyin ne olduğunu bilmek isterseniz ve bir şeyi doğru üzerine olması gerektiği şeklinde bilmek isterseniz, bilin ki bu sizin için daha nedir? Daha hayırlıdır. Ve bu ayet için ne yapmıştık? Bir iki örnek vermiştik. Buradaki Allahu Teala'nın kullanmış olduğu özellikle hifafen ve sikalen, yani gerek hafif gerekse ağır olmak demiştik. Yani bu hakikaten Allahu Teala'nın kullanmış olduğu bir ifade olarak çok geniş. Yani içeriği çok farklı anlamda doldurulabilecek bir ifade. Yani senin farklı bir boyutta hafif bir durumun olur. Benim farklı bir boyutta hafif bir durumu olur. Yani bütün bunları içerisine alın. Yani nasıl söyleyelim? Yani ister fakir ol, ister zengin ol. İster zayıf ol, ister kilolu ol, ister hasta ol, ister sağlam ol, ister genç ol, istersen ihtiyar ol. Yani bu anlamda birbirine zıt olan her türlü hafiflik ya da ağırlık bunun içerisinde. Yani hangi durumda olacak olursanız olun diyor Allahu Teala, ne yapın? Allah yolunda cihad edin. Ki bunu zaten özellikle ne yapmıştık? İfade etmiştik. Geçenki derste mesela Miktat bin Esved, ki Allah kendisine razı olsun, yani oldukça kilolu olan bir tanesiydi. Oldukça kiloluydu. Hatta oturduğu yerden zor kalkacak bir durumdaydı. Ama kendisi cihada çıktığı zaman kendisine, ya sen kilolusun, yani ayakta duracak dahi neredeyse takatın yok denildiği zaman, ben böyle bir ayet duydum diyecek ve bu ayeti okuyacak ve o şekilde ne yapacaktı? O şekilde dahi cihada çıkacaktı. Yine mesela Sa'id bin el-Müseyyib, Allah ondan da razı olsun, gözünün biri kör olduğu halde ve kendi eşyalarını dahi icabında, yani kendisini korumak gibi bir durumu olmamasına rağmen, o da cihada çıktığı zaman kendisine senin bahanen zaten var denildiğinde ne diyordu? Bu ayeti delil gösteriyordu. Ki Allahu Teala hafif ya da ağır olacak olsanız dahi Allah yolunda cihad edin diyordu. Hiçbir şey yapamazsam diyordu, tek gözümle ne yaparım? Mücahitlerin mallarını korurum. Onlara arkadan elimden geldiği kadar ne yaparım? Onlara destek veririm. Hatta arkasındaki ifadesinde en azından sayılarını çoğaltırım diyordu. Yani hiçbir şey yapamasam da onların sayılarını çoğaltırım diye böyle bir ne yapmıştı? İfade kullanmıştı. Ki yine mesela bu Allah yolunda cihad etme aşkıyla Ümmü Mektub'un, ki biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda sancak kime verilmişti? Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'a verilmişti. Ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh ile başlı başına mücadele edip de sancağı almaya gayret eden kişi kendisiydi. Yani sancağı ben tutacağım diye Mus'ab bin Umeyr ile karşılıklı özellikle bir gayret içerisine girip ya Resulullah o sancağı bana ver. Niye? Senin gözün kör denildiği zaman gözü gören birisine verirseniz ola ki belki karşıdakiler sonuçta sancak düştü mü ne olur? Orada adeta yenilmiş gibi bir intiba uyandırır. Ve dolayısıyla gözü gören birisi diyordu. Karşıdakiler hepsi kendisine üşüşünce ola ki korkar geri kaçar. Ben görmüyorum ya Resulullah diyordu. Görmediğim için o sancakla ölene kadar giderim ileriye doğru. Görmüyor ya. Yani o da bu ayet bazında ne yapıyordu? Bu şekilde cihat. Ki gerçekten onlar cihadı sevmiş. Allah hepsinden razı olsun. Onlar cihadı bu şekilde ne yapmıştılar? Benimsemiştiler. Ve bu cihadı adeta nasıl ki bir insan gözyaşını derya yapar, vücuduyla içerisinde yüzerse üzerinde, onlar da Allah adına hakikaten bunu dert edinmiş kimselerdi. Yine İbn-i Arabi'den nakilletmiştik. Mesela İbn-i Arabi ne diyordu? Kendisine özellikle İslam ümmetinin bozulmuş olmasından şikayet edildiği zaman Müslümanlar üzerine saldırıdan bahseder ve akabinde Müslümanları cihattan yüz çevirecek olursa eğer ki bu ümmet felaket kendisini bulur diye onları uyarıyordu. Ve arkasından söylediği şu idi: günahlar galip geldi, kalpler titredi ve herkes kendi derdine düştü. Ve bu şekilde insanlar birbirlerinin tilkisi oldu. Dolayısıyla İslam ümmeti ne oldu? Bu perişanlık içerisine girdi. Yani özellikle burada Allah-u Teala özellikle müminler için, yani ister hafif ister ağır durumunuz ne olacak olursa olsun cihad edeceksiniz diye farz kılıyor. Ve buradaki bu kelimeyi özellikle dedik, ne yaptık? Üstüne vurguda bulunduk. Hafif ya da ağır hangi durumda olacak olursanız olun Allah yolunda cihad denildiği zaman nedir? En önde gelecek olan meseledir iman etmiş olan kimseler için. Ve Allah-u Teala burada özellikle yine münafıklara ne yapıyor? Münafıklara şöyle bir göstergede bulunuyor. Ve münafıkların karakterlerini çiziyor. Yani iman ettim dediği halde aslında imanı hakikaten kalbine oturtmamış. Yani hala çift kişilikli olan, orada farklı burada farklı olan, yani Allah'a da hakkıyla kulluk etmek gibi bir sıkıntısı olmayan insanların. Ki bunlar münafıklardır. Onların ne yapıyor? Onların özelliklerini ifade ederek ne diyor? لَوْ كَانَ عَرَدًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاسِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ Eğer ki, yani sizin bu cihad etmiş olduğunuz yer, cihada çıkmış olduğunuz yer, yakın bir dünya malı veya kolay bir yolculuk olsaydı, yani iki tane özellik var. Ne olacak? Bir, evvela aradan gariben, yani çok arka tarafa ertelenmeyen, peşini peşine alınacak bir ganimet ya da bir mal. Bugün böyle Müslümanlar da var. Yani karnını doyurursan belki Allah için ne yapar? Allah için çalışır. Altına araba verirsen belki Allah için koşturur. Yani böyle bir zahmete katlanabilir. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e Yemen'e dediği zaman Muaz bin Cebel hemen azığını sırtına atıyordu. Tabiri caizse keloğlanın azığını atar gibi doğru yollara gidiyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey Mus'ab haydi Medine'ye dediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir şey, yani nerede yatacağı, nerede kalacağı belli değildi. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle Allah için yapılmış olan bir gayretin akabinde bir takım menfaatler elde etmek isteyenleri gerekirse övülmek dahi olsun ne yapıyordu? Yeriyordu. O yüzden Ta'ise Abdüddinar diyordu. Dinarın kuluna yazıklar olsun, gömleğin kuluna yazıklar olsun. Niye? Çünkü o bir şey yapacak olsa bilinmek ister. Yani baş köşeye alınmak, övülmek ister. Şayet insanlar ona özel bir şeyde, özel bir muamelede bulunmazlarsa ya da girdiğinde kapının kenarında kalacak olsa ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Çeker gider diyordu. Yani münafıkların özellikle Medine'deki bu karakterine de baktığımız zaman ne var? Eğer dünyalık bir gayret varsa peşine ya da bir çıkar, hemen yakınsa bile, uzak da olmayacak böyle. Ve eğer ki bir de onun adına çekecekleri gayret az olursa. Ne diyor Allahu Teala? Lettebe'uke. O zaman kesinlikle sana tabi olurlar ey peygamber. Yani o cihattan geri duran münafıklar var ya. Eğer ki yakın bir yere cihada gitseydiniz ve akabinde karşılığını hemen alacağınız bir şey için oraya sefer düzenlemiş olsaydınız, kesinlikle ey peygamberim onlar sana tabi olurdular. Fakat ba'udet aleyhimu şukka. Fakat o meşakkat, o zorluk ne yaptı? Onlara o kadar uzak geldi ki sonuçta onlar bu uzaklığın altında ezilip kaldılar. Yani imanları bu zorluğu kaldıramadı. Tebük seferinin perde arkasını Tebük suresinin girişinde zaten işlemiştik. Tekrarına gerek yok. Yani insanların özellikle kıtlık çektiği bir dönem, hasat zamanının geldiği bir dönem, tam böyle hasat, yani insanların ektiklerinin karşılığını alacakları bir dönem. Hani böyle adam hasadını eker, ekinini eker, eker, hatta tam onun hasadını alacağı zaman çoluğunu çocuğunu bile es geçer ya. Öyle bir dönem ve üstüne üstelik 2 ay kadar sürecek olan çölde bir yolculuk ve üstüne üstelik karşıdaki ordu Roma'nın ordusu, yani Bizanslılara karşı. Yani böyle bir şey karşısında münafıkların imanı ne oldu? Hemen şöyle bir silindi ve sürpüldü gitti. Çünkü zorluk anında ayakta kalmış olanların, Allahu Teala iman etmiş olanlar ve bu zorluklar karşısında ezilip, tembelleşip, pısırıklaşıp, korkaklaşıp ve akabinde hareketsel bakımdan dumura uğrayanların münafıklar olduğunu Allahu Teala ne yapıyor? İfade ediyor. Ve seyahlifune billahi lev istata'na le kharajna ma'akum. Ve bir de yemin dahi ederler. Yani bu işlerine düştükleri bu çirkef durumu, bu kadınlar gibi arkada durma, kadınlar gibi evde oturma zilletini, bak buna rağmen yediremiyorlar bir de işlerine ve onu da izale etmek için bir de yemin dahi ederler diyor ey peygamber. Vallahi eğer ki güç yetirecek olsaydık biz mutlaka sizinle ne yapardık? Sizinle beraber yola çıkardık. Buna güç yetirecek olsaydık derler. Hatta öyle bir yemin ederler, buna sizi o kadar inandırmaya gayret ederler ki yuhlikune enfusahum, neredeyse kendilerini çatlatacak kadar. Yani bir de bu bozuk hasletlerinin, kendi işlerindeki yamuklukların açığa çıkması da istemezler. Böyle de bir nefsani döngü içerisindedirler. Yani böyle de bir bencillik içerisindedirler. Yani hem kadınlar gibi evde oturup çakılıp kalmak, hem de komutanlar gibi övgüye layık olmak. Yani oturdukları yerden hedefe ulaşmak ve zoru gördüğü zaman kıvırmak. Münafıkların karakteri bu. Ki bunların, yani sahabenin karakteriyle hiçbir, daha doğrusu iman etmiş olanların karakteriyle hiçbir uzaktan yakından bağlantısı yok. Ve Allahu Teala onlar sizi, yani böyle buna inandırabilmek için ne yaparlar? Neredeyse kendilerini öldürürler. Vallahu ya'lemu innahum lekazibun. Halbuki Allah da biliyor ki vallahi onlar yalancıdırlar. Vallahi onlar yalancıdırlar. Yani sonuçta bazen insan da biliyor. Yani bazen insan da bilebiliyor. Adam bir iki sefer geldi buraya, derse geldi. Bizim tembelliğimizden adam derse gelmedi, çağırmadık. Neyse, sonuçta adam başka bir yere, daha doğrusu gitmiş bir camide Kur'an öğrenmiş. Geçen de karşılaştık bir yerde. Şimdi beni gördü, ya vallahi geleceğim diyor, işte gelecektim de bir türlü olmadı da. Ben hiçbir şey demedim ki sana, ya niye yalan söylüyorsun ki? Ya ben adım gibi biliyorum, yalan söylüyorsun. Yani buna niye gerek duyuyorsun ki? Ben sana demedim ki niye gelmiyorsun, niye gelmedin? Bak gelmesen böyle böyle yaparım. Ya ne oradan ne buradan. İki tarafı da idare et. E madem o kadar dedim çok şeysin, yarın çık gel inşallah dedim. Tamam tamam Allah'ın izniyle dedi, hala geliyor. 4-5 hafta oldu. Ya niye yalan söylüyorsun ki? Ya en azından bak bu münafıklar, yani karakter olarak bahsediyorum. Mesela bu derse gelmeyen münafıktır demek istemiyorum. Ama en azından bu münafıklar bunu bir güzel zemine oturtuyorlar. Hadi bir bahane bulundu. Yani insanoğlunun dışa dönük uygulamaları onun sonuçta içten neyi beslediğini ne yapar? Ortaya koyar. Yani adeta insanın uzuvları kalbinin neyidir? Tercümanıdırlar. her ne kadar kalpte olana vakıf olamasan da bunlar onun neyidir? Zahirde uyguladığı ameller kalbe ne yapar? Kalbe bir yol gösterir. Dolayısıyla insanın yapmış olduğu ameller ve bu Medine'deki münafıkların uygulaya geldikleri zaten tavırları zaten kendilerini şöyle bir uzaklaştırıyordu. Yani zaten sahabeden, gerçekten iman edenlerden zaten kendilerini ayırıyordular. Çünkü en ufak bir bahane buldu mu kaçıyordular. Yeter ki bir mazeret bulabildim. Yani görmeye dursunlar. Hemen o mazereti ne yapardılar? Hemen o mazereti kullanırdılar. Yani insanın neye niyet ettiği çok önemli. Dediğim gibi yani olmadı da değil. Kimi insan var, adam işten çıkmış 5 dakika evine dahi uğramadan, hatta terlediği halde, ya Allah için iki kelime öğrenirim. Belki terimle orada insanları rahatsız edebilirim ama en azından diyor dersin kenar tarafında, arkada, uzakta bir yere otururum. Kimseyi de rahatsız etmeden derste şey yaparım. Dersi dinlerim diye, Allah için iki kelime öğrenirim diye bu adamdan siz böyle bir mesela şey görüyorsunuz. Gayret görüyorsunuz. Öbür taraftakine bakıyorsunuz. Abi niye gelmen diyorsun. Diyor ki saat 3.30'da ben işten çıkıyorum. Ya şu an öyle birisi yok. Önceden vardı. 3.30'da falan işten çıkıyorum diyordu. Eve gel saat 4. İşte yemek ye, banyo yap, arkasına çay iç. Çocukların da biraz şey var, yetişemiyorum diyordu. 8'de ders yaptığımız zamanda. Şimdi sen bu insanın dışa yönelik uyguladığı bu tavırla öbürünü bir tutar mısın? Bunlar göstergedir sonuçta. Yani insanın dışa yönelik yaptığı ameller nedir? Bir uygulamadır. Dolayısıyla bunlar bir parça tercümandırlar. Ve bazen bir takım meseleler gelir gündeme öyle bir oturur ki o mesele ne yapar? Hemen onların arasını ayırıverir. İşte Tebuk Seferi de iman edenlerle etmeyenleri tam böyle ayıran bir olaydı. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz Tebareke ve Teala bir parça serzenişte bulunacak ve Allah seni affetsin, niye onlara izin verdin diyecekti. Niye onlara izin verdin? Tam münafık oldukları ortaya çıkıyordu ne güzel. Onların ne mal oldukları, gerçekten iman etmedikleri, Allah'a itaat denildiği zaman, Allah yolunda cihat denildiği zaman, haydi iman ettiniz Allah için gayret edin denildiği zaman tam foyaları meydana çıkacaktı. Zaten arkasında Rabbimiz yine onu ne yapacak? Yine ispat edecek orayı. Yani işte Tebuk seferinde ne var? Bu olay var ve bu ayetler. Bu sıkıntıları, daha doğrusu imanları böyle dağ gibi olup da sıkıntıları göğüsleyecek kadar kökleşmemiş olanlar. İşte onlar için. Allah onların yalancı olduklarını ne yapıyor? Biliyor. Ve 43. ayet. Afallahu anke. Allah seni affetsin diyor. Allah sana mağfiret etsin ki zaten ettiğinin ifadesidir bu. Lime ezinte lehum. Onlara neden izin verdin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı hakkı gizlemek değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı batıla göz yummak değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gayet normal. Yumuşaklığı gereği kendisine gelip de bahane ortaya koyanlara izin veriyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı tam can alıcı püf noktası ortaya çıkarken buraya meyletmemen. Yoksa doğrudan burada bir günah yok. O yüzden böyle yapsaydın. Lime ezinte lahum. Onlara neden izin verdin? Hatta ta ki yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'lemel kazibin. Hatta ta ki sana gerçekten sadık olanlarla yalancı olanlar ortaya çıkaydı ya, niye onlara izin verdin? Az bekleseydin gerçekten sadık olanla yalancı olan. Sıdk. Sıdk ne demekti sıdk ya da sadakat? Özüyle sözüyle doğru olmak demek. Yani ağza baktığın zaman herkes ahkam kesiyor. Yani öbür tarafta Abdullah İbni Übey İbni Selul Ebu Bekir'den daha çok bağırıyor, daha çok konuşuyor. Öbür tarafta biz, asıl yiğitleri bizde asıp kesenler var. Tam ne güzel sırası gelmişti. Tam iman edenle iman etmeyenin arası ayrılacaktı. Bekleseydin de gerçekten sadık olanlar, yani iman iddiasında ve Allah'a gerçekten itaat ettikleri iddiasında, sözünde sadık olanlarla yalancı olanlar. Doğrudan yalancı. Ha biz insanın kalbindekini bilemeyiz. Bakın bu ayette Allah-u Teala ne diyor? Keşke onlara izin vermeseydin de sana açıkça yalancı olanlar ortaya çıksaydılar. Burada gaybi bir olay var mı? Yok. Burada gaybi olan bir olay yok. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ekstra bir peygamber olarak bir özelliği yok. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahit olacağı o şeye biz de şahit olamaz mıyız? Biz de şahit oluruz. Yani insanın gözüyle şahit olacağı bir şeydi bu. Tam zorluk anı geldiği zaman düşenler ha bu yalancı diyecektin işte. Bu iman iddiasında samimi değil. Allah'a kulluk mu ediyorsun? Kulluk ediyorum. Nereye kadar? Buraya kadar. E devam et. Ondan sonra yalancısın sen. Allah'a kulluk gibi senin derdin yok. Yok olsaydı bu dışa vururdu. Olsaydı hakikati anlatırdın. Olsaydı hakikat üzere olurdun. Olsaydı kendini değiştirirdin, diline bu vururdu. Öyle değil mi? E tam sükut ikrardan. Tabii ki sükut ikrardan. Yani siz şimdi şu anda ikrar ediyorsunuz mesela. Şu anda sessizsiniz. Tamam bir saate kadar sessiz olmanız normal. Çünkü ders gereği zaten şu anda konuşacak olsanız sustururlar. Çünkü ders bitmesi lazım. Ama eğer ki söylediklerimin hepsini kabul ediyorsanız, itiraz etmiyorsanız ne etmiş olursunuz normalde? İkrar etmiş olursunuz. Öyle değil mi? Peki her ikrar gerçekten samimi mi? Samimi olduğunu neyde görürsün? Adamın öğrendiklerini uygulamasında görürsün. Gerçekten Allah'ın ayetlerini içerisine sindirdiğini orada görürsün. Yani sonuç itibariyle ey peygamber keşke onlara izin vermeseydin de o sana hakikaten imanlarında sadık olanlarla Allah'a verdikleri sözde sadık olanlarla yalancı olanlar ortaya çıksaydı. Evet. O ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam izin verdi. Allah-u Teala ben açıklayayım size diyor. Ben açıklayayım size. Yalancılarla sadıkları ben size açıklayayım. Ne diyor Allah-u Teala? La yestezinu kellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir. Ey yücahidu bi emvalihim ve enfusihim. Ey peygamber şunu bil ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olanlar Allah yolunda cihad etmek, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmek hususunda senden izin istemezler. Dikkat edin. Ey peygamber bil ki Allah yolunda mal ile can ile cihad etmekten bahsedildiği zaman mümin olanlar gelip de senden bize izin ver demezler. Dikkat edin ama. Müminler izin istemezler. Bir de izin almadan geride duranlar, bir de hiç izin almaya gerek duymayanlar arasında fark var değil mi? Ve iman etmiş değildirler diyor. Ve dolayısıyla İbn-i Teymiye de bu ayetten delil göstererek ne diyor? Cihadın özellikle farz-ı ayn olmuş olduğu bir yerde cihattan kaçmış olmanın imanı gerçekten zedeleyen bir unsur oldu. Çünkü burada Allah-u Teala la yestezinu kellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olanlar senden izin istemezler ey peygamber. Senden izin istemezler. Hele Allah yolunda mal ve canla cihad etmek durumu söz konusu olduğunda böyle bir izne ne yapmazlar? Başvurmazlar. Vallahu alimun bil muttakin. Allah gerçekten sakınanları, takvalı olanları bilir. Bir önceki ayette Allah yalancıları bilir. Bir sonraki ayetinde Allah takvalı olanları bilir. Yalancılar kim? Gelip izin isteyen, izin isteyip bir de özrünü kabullenmek için kendisini öldürürcesine de bahaneler ortaya koyan. Ya bildiğin gibi değil, şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. Allah'ın takvalı olduklarını bildikleri kim? İzin istemeyenler. Yani Allah yolunda mücadele, Allah yolunda gayret denildiği zaman çakılıp kalmakla alakası olmayanlar. Böyle bir derdi olmayanlar. İnnemâ yeste'ezînüke. İnnemâ, şunu bil ki ey peygamber, innemâ kelimesi Arapçada hasır edatıdır. Yani şunu bil ki izin isteyenler ancak şunlardır. Kimler izin ister? İnnemâ yeste'ezînüke lezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş olanlar, vertâbet kulûbuhum, kalplerinde şüphe taşıyanlar, fehum fî raybihim yetereddedûn, ki onlar ne yaparlar? Kendi kuşkuları, kendi şek ve şüpheleri, kendi kalbi bozuklukları içerisinde bocalar dururlar. İşte senden izin isteyen ancak onlardır. Yani o cihada çıkmamak için, o Allah yolunda mücadeleye çıkmamak için, o rahatından olmamak için pısırıklaşan, korkaklaşan, pasifleşen, kişiliğini, kimliğini, dik duruşunu kaybedenler var ya, işte onlar Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman etmeyen ve kalplerinde bozukluk olanlar. Ki onlar da bu bozukluklar içerisinde, şüpheler içerisinde ne yaparlar? Tereddüt içerisindedirler. Yani buradaki tereddüt etmek doğrudan kabullenmedeki tereddüt değil. Allahu alem değil. Çünkü bunu ikrar etmeyen yok. Yani Medine'deki münafıklar da bunu söylüyordular. Yani tabii ki Allah verir, Allah rızık verir, Allah'ın dediği olur, Allah'ın öl dediği ölür. Bunu söylüyordular. Yani bunu ikrar etmiyor değildiler zaten. Ama kalp yemiyordu. Sen Allah'ın, sana olan vaadi var. Allahu Teala diyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkar kapısı bulur. Mesela bir ayet. Kim Allah'tan korkar, Allah'tan sakınır, Allah'a karşı sorumluluğunu taşırsa Allah ona bir çıkar kapısı bulur. Şimdi bu ayet kimin kelamı? Allahu Teala'nın kelamı. Ne ifade ediyor senin için? Yani eğer bu ayet seni işinden çıkmaya zorlamıyorsa hiç kusura bakma, tereddüt var. Vallahi tereddüt var. Benim açımdan en azından bu şekildedir. Tereddüt etmeseydin Allah'a kulluğu bırakıp da seni Allah'a kulluktan alıkoyan işte durmazdın. Demek ki tereddüt ediyorsun. Demek ki Allah'ın vaadine şeyin yok. İçin kanaat getirmiyor. E Allahu Teala bas bas bağırıyor. Verin bana. Ben size fazlasını vereyim. Cimriliği şeytan size şey yapar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Allah cimri olanı sevmez. Zaten cimri olan Müslümanlar da sevmez. Yola da çıkmaz. Her türlü yolunda felaket. Verin. Şeytan sizi açlıkla korkutur. Allah ise size mağfiretini diler. Şimdi Allah böyle bir vaatte bulunmuş. Kim bu vaatte bulunan? Allah. Ne ifade ediyor? Bugün Allah için bir 20 lira 30 lira verirken hemen kısmaya çekilenler bu ayete karşı tereddütte mi değil mi? Açık söyleyin bana. Farz-ı muhal düşünün ki bir fakire aylık 30 lira para veriyorsunuz. Kim için veriyorsunuz? Allah için veriyorsunuz. Ve sıkıştınız, gideriniz arttı, problemler çıktı ya da daraldınız. Hiç yiyeceğinizden kısıyor musunuz? Yok. Yiyecek devam babam, devam. Yiyeceğinizden kısıyor musunuz? Yok. Ama hemen ne yapıyorsunuz? O fakire yaptığınız yardımı düşür. O batırıyor ya, düşür. Ya da onu kaldır. Niye kaldırdın? Öbür şeyleri kaldırsaydın, içtiğin şeylerden terk etseydin, yediğin şeylerden terk etseydin, yani Allah için yaptığından niye vazgeçtin? Demek ki sen Allah'a vermek hususunda Allah'ın ayetine tam yakini iman etmemişsin. Yani aksini savunabilirsiniz. Bu benim kendi kanaatim, açık söyleyeyim. İnsan tereddüt etmediği bir şeyde geriye durur mu? Yani önünüzde bir su birikintisi var ve atlayacaksınız. Atlamanız da gerekiyor. Atlamazsanız sıkıntı çekeceksiniz. Yanınızdaki adam diyor ki sana atla oraya. Kafası kuyulu da düşsen, ayaklarının üzerine de düşsen, yan üstü de düşsen bu suda sana hiçbir şey olmaz diyor. Ama atlamadığın zaman sıkıntı çekeceksin bir parça da olsa. Sen diyorsun ki ya o su gerçekten derin değilse. Adam sana diyor ki hiçbir şey olmaz. Derin şöyle bir sudur bilmem nedir. Şimdi yanındakinin söylediğine tam kanaat getirirsen ne yaparsın? Atlarsın. E peki niye Allah'ın dediğine kanaat getirmiyorsunuz? Niye? Yani Allah'ın sözüne bu kadar mı tereddütlü yaklaşılır? Yani bir sahabe için, yani peygamber cennet dediği zaman iki tane hurmayı bile yemeyi cennete gecikmek olarak telakki edip de aç olduğu halde hurmayı yemeden savaş ortamına atlıyorsa, bu adamın Allah'ın vaadine, peygamberin vaadine tereddütü var mı? Yok. Yoktur ki böyle yapıyor. Yoksa tereddütü olsa herhalde hurmayı yer. Ya da biraz gerilerde savaşır. Tereddüt olmaktan sonra bu açık ya, bu Allahu Teala bunu vaat etmiş, bitti. Tereddütü olmayan buraya gider. Dolayısıyla asıl iman dediğimiz, ya yakini iman dediğimiz Allahu Teala'nın emirlerine insanın kalbinin kanaatkar olmasıdır. O yüzden burada Medine'deki bu münafıklar mazeret üstünde mazeret, şöyleydi böyleydi, bildiğin gibi değil ya falan filan, işte çoluğumuz çocuğumuz arkada muhtaçlar, ya da onları fitneye düşürmemek lazım, sıkıntıya düşürmemek lazım. Onlar bir sürü bahane ortaya koyarken öbür tarafta 15-16 yaşında onlara babalığı öğretecek olan gençleri peygamber geriye bırakıyordu. Sizin yaşınız küçük diyordular Resulullah. Onlar yok ya Resulullah, bak güreş tutalım. Güreş tutalım, bak biz güreş biliyoruz diye peygamberle direniyordular savaşa çıkmak için. Arasında ne fark var? Biri tereddütte, biri tereddütte değil. Yani bugün hemşerim bana 500 liranı ver, yarın ben sana 500 lira vereceğim dediği zaman benim sözüme tereddüt eden bir insan, o 500 liranı Allah için ver, Allah sana 1500 olarak verecek dediğinde Allah'ın vaadine veremiyorsa nedir bu? Tereddüt değil midir bu? E peki iman bunun neresinde? Yani iman ki Allah ile dimdik insanı doğrultmuyorsa buna niye iman denilsin ki? Ya o yüzden zaten sahabe iman ettiğinde otomatik her şeyleri değişiyordu. Çünkü tek bir Allah biliyordular, başkası değil. Hiçbir şey bilmiyordular gerisinde. Allah ne dese odur diyordular. Ve buna tereddüt etmiyordular. Peygamberin ağzından çıkan şeye kanaat getiriyordular. Yoksa gözü hiçbir şeyden korkmayan Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın az buçuk şöyle yüzünün rengi değiştiği zaman niye hemen telaş kendisine bindiriyordu? Tamam ya Resulallah, biz senden peygamber olarak razı olduk, Rab olarak Allah'tan razı olduk. O kadar yakini biliyordu ki peygamberi bir parça üzdürmek imanı götürecek diyordu. O koskoca hiç kimseden korkmayan Ömer öyle oluyordu. Ya bugün Allah'ın ayeti ha gelmiş ha gelmemiş. İçimizde hiç değişmeyenler var. İçimizde hiç değişmeyenlerimiz var. Bu toplumun içerisinde hiç değişmeyenler var. Nerede bu Allah'ın ayetleri nerede? Yoksa biz hafta sonu, hafta içi Allah'a, boş kaldığımızda Allah'a, hafta içi dünyalığa, kendimize, hatta oyunumuza, eğlencemize, fiziki olan aktivitelerimize, çünkü öyleleri var. Yani öyle kardeşlerimiz var ki bedensel olan aktivitelerde hiçbir zaman fire vermemiştir. Hiç fire vermemiştir. Hatta herkesten önce gider. Futbol oynayacak, bilmem ne yapacak. Hiç fire yok. Ama Allah için yapılacak bir işte araki mumla denk gelersin. Karanlıklara kaybolmuş. Niye? Sonuçta insanın Allah'a iman etmesi ve bu imanını yakından hissetmesiyle bağlantılı. Yoksa bu sahabenin bu durumunu, o hakikaten Allah'tan sakınanların bu durumunu başka bir şeyle ifade etmesi mümkün değil. Yani mantık gereği dediğimiz gibi tam dünyalıkları almışsınız, hasadını yapacaksınız, savaşa çıkacaksınız. Hem de çölün sıcağında, meşakkatli yolu, 2 aylık yol. Sıkıntı üstüne sıkıntı, kazanıp kazanmayacağınız bile belli değil. Dolayısıyla arada ciddi bir fark olması gerekiyor ki böyle bir netleşme söz konusu olsun. Dolayısıyla Allah-u Teala ne yapıyor burada? Ey peygamber, sen izin verdiğin için bazıları belli olmadı. Çünkü senin izninin neyine sığındılar? Senin izninin gölgesine gizlendiler. Senin izninin gölgesine gizlendiler. Onları yetti. Gizler çünkü. Gizler. Yani insan yapacağından belli olur. Şu kapının kapanması lazım. Şu kapının kapanması lazım. Ve kapı kapanmıyor. Şimdi ben burada mesela desem ki delikanlı şu kapıyı bir kapat. Şimdi o kapıyı kapatmadın mı? Ulan adama bak ya, yapılması gereken şeyi yapmadı. Deniyor değil mi? Yapılması gereken şeyi yapmadı. Ama diyelim ki karşıdakine söylemiyorum. Hani bana söylemedi ya. Tamam. Hemen kendisine söylenmemişliğin altına gizleniyor. Halbuki sen ondan farkın yok. Bunu Allah da biliyor. Biz de görüyoruz. Çünkü sana yap dediğim zaman ya da kapıyı kapat dediğim zaman iki adımlık yolu altı ayda gidip geldiğini görüyoruz. Surat ekşittiğini görüyoruz. Bunlar çok büyük göstergeler. Dolayısıyla sadık olarak Allah'a iman edip de itaat eden bir beden ile, yani böyle daha oturmamış, hala titreşip duran, girsem mi, girmesem mi? Tereddüt içerisinde. Yani iman kalbe yerleşse mi, yerleşmese mi? Yani bu bağlamda arada böyle bir ciddi ne var? Ciddi bir fark var. Ve Allah-u Teala ne diyor? Allah da takvalı olanları bilir. Ve ey peygamber, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyip de kalplerinde şüphe taşıyanlar ve şüpheleri içerisinde tereddüt edip duranlar var ya, işte onlar senden izin isterler. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. Bakın yine zahiri bir alamet. Bunların, bu alametlerin hiçbir tanesi gaybi değil, kalpten değil. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. Eğer onlar sizinle beraber çıkmak isteselerdi, hazırlık yaparlardı. Hazırlık yaparlardı. Zahiri bir olay. Eğer gerçekten onlar sizinle beraber cihada çıkmak isteselerdi, hazırlık yapardılar. Böyle gizli saklı değildi ki. Yani ta kaç ay öncesinde hazırlıklar başladı. Birileri hazırlanırken, birileri akşama kadar hurma toplayıp da onu satıp Allah için yola çıkacak orduya bir kova hurma getirirken, öbür tarafta kadınlar mallarını verirken, altınlarını çıkartırken, onlar yan gel Osman çekiyordular. Muhabbet içerisindeydiler, çay keyif içerisindeydiler. Hiç terlemiyordular, hiç koşturmuyordular. Sadece namaza gelip gidiyordular. Eğer diyor Allah-u Teala, onlar zaten çıkacak olsaydılar, hazırlanırdılar. Yani öyle bir derdi olsaydı hazırlanırdı. Öyle değil mi? Yani yarın arkadaşlar çok feci bir ne var? Çok feci bir kasırga geliyormuş. Hava durumunda öyle söylediler. Adam hemen evine gidiyor. Kapıda parça şeyde çatıdan düşüp de üstüne kırma tehlikesi olan ne varsa içeriye çekiyor. Bir kasırgada felakete uğrayacak bir şey varsa onları topluyor, derliyor, ediyor. Hemen bir hazırlık yapıyor. Niye? Çünkü inanmış. Kasırga geliyor. İnandığına göre hazırlığını yapacak bu. Düşman geliyorsa kaçmak için hazırlığını yapacak. Düşmanı zorlu buldun mu kaç. Düşman geliyorsa kaçmak için hazırlık yapacak. Yani inandıysa bu iş için ne yapacak? Hazırlık yapacak. Eğer onların böyle bir derdi olsaydı yapardılar. Yani bu işin öncesi de var. Onlar bir günde münafık olmadılar ki. Yani o arka arkaya onların o karakterlerini tam böyle apaçık güneşin öğlen vakti tepede gözüktüğü açıklığıyla Tebuk seferi o zorluk ne yapacaktı onları? Ortaya çıkaracaktı. Zaten zorluk ortaya çıkartır. Zorluk ortaya çıkartır. Kolaylıklarla zorluklar şey yapmaz. Yani kolaylıklarla zorluklar aynı şartlarda insanı aynı dereceye ulaştırmaz. Zora koşulanlar, hiç hep tepeden aşağıya koşturulmuş olan, hiç at ile aşağıdan yokuşa doğru koşturan at bir olur mu? Öyle değil mi? Yani engeller insanın kalitesini ne yaparlar? Artırırlar. Engeller çıktıkça imanında sabredenlerinde ne olur? Derecesi artar. O yüzden ne diyordu Allah-u Teala? İman ettik dedikten sonra sabredenlerle etmeyenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz siz? Yani imanlarında sadık olup da zora koşulduğu zaman imanları üstesinde dost doğru duranlarla durmayanlar, hemen gerisin geriye cayanlar ayırmadan bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Diyor ya. Problem burada. Yani öyle siz kafanıza göre Allah'a kulluk etmeyi ayarlayamazsınız. Yani ben Allah'a nasıl kulluk edeceğimi ayarlıyorum derseniz terbiyesizleşirsiniz, ukalalaşırsınız ve Allah göstermesin, Allah yerin dibine geçirmiş de haberiniz olmaz. Senin Allah'a nasıl ve ne şekilde kulluk edeceğini Allah belirler. İşine gelirse. Öyle değil mi? İşine gelirse. Sen inkar etsen, sırt dönsen, haşa, Allah'a zarar mı vereceksin? Allah'ın sana ihtiyacı yok ki. Allah-u Teala bana kulluk etmenin şekli budur diyor. Bana kulluk edecekseniz bu. Kulluk etmeyecek misiniz? İsteyen eder, isteyen etmez. Akabinde bana döneceksiniz. Ama böyle bir hakkınız var. Etmemek gibi bir hakkınız var. O yüzden yarım yamalak, biraz Allah'a, biraz öbürlerine, biraz Allah'a, biraz kadına, biraz Allah'a, biraz paraya, biraz Allah'a, biraz makama, biraz Allah'a, biraz şana, şöhrete, biraz Allah'a, biraz toplumuna, böyle kulluk Allah istemiyor ki zaten. O yüzden Bukhari'nin rivayetinde ne diyordu? Allah-u Teala kutsi bir hadiste, ben kendisine ortak koşulanların en yücesiyim diyordu. Kim bana kullukta bir şeyi ortak koşarsa onu ve o ortak koştuğu şeyi birbirine bırakırım. Ona bırakırım. Onu ve şirkini terk ederim ben. Yani biraz Allah'a namaz kıl, biraz başka şeylere namaz kıl. Secde et. Allah-u Teala senin secdeni atıyor, çöpe atıyor. Resmen çöpe atıyor. Çünkü Allah ortak koşulmaktan yücedir. Ortak koşulmaya, ortak koşsan da olur kulum. Yeter ki az biraz daha olsa kulluk et. Hiç etmeyenler de var ya. Hatta içki bile içmiyorsun ya sen. Ben senin hiç namazını görmem demez Allah. Çünkü Allah kendisine kulluk edilmiş olmasının nispetiyle kulluğu hak eder. Allah-u Teala'ya kulluk etmenin derecesi Allah-u Teala'ya isyan edenlerin isyanlarına oranla belirlenmez. Yani Allah Azze ve Celle kulluğa layık olduğu şekliyle kulluk edilir. Ona kulluk etmeyenlere göre kulluk etmek şeklinde değil. Ya da kulluk etmeyenlere göre daha da büyük çok kulluk etmek şeklinde değil. Dolayısıyla bu şekilde eğer onlar zaten Allah'a hakikaten iman etmiş olsalardı ne yapardı? Bu amellerine vururdu. Cihat gibi derdi olan bir adamın hazırlık yaptığını görürdün. Cennet gibi derdi olan bir insanın namaz kıldığını görürdün. Vallahi ben cennet istiyorum. Namaz yok. Yalan söyleme. İstemiyorsun. Vallahi istemiyorsun, billahi istemiyorsun. Göz göre göre namaz kılmadığın halde cenneti istiyorum deme. Yalancısın. Cenneti gerçekten isteseydin ona hazırlık yapardın. Ya cihad etmek isteyen, cihada hazırlık yaptığına göre cennet isteyen cennete hazırlık yapmaz mı? Yapardın. Ya ben cehennemden çok korkuyorum. Bildiğin gibi de Allah bizleri korusun. İki dakika sonra adamın burnu haramda. Bu ne? Hani gerçekten korkuyordun? İki dakika ya. Hani en azından bir insan bir sözünün etkisinde 10 dakika falan kalır. Belki 15 dakika sonra hani belki kalbin gaflet bürür de belki bozulurdun. 2 dakikada da olmaz ki ama. O yüzden yalancısın. İçin dışın bir değil. Ya şu bugünümüzde zaten insanların içi dışı bir olanı yok ki. Daha doğrusu içi dışı bir olanı az ki. Yok demeyelim de az. Herkes farklı bir rolde. Yani kimileri 3 karakter oynuyor, kimileri 4 karakter oynuyor. Acayip acayip karakterler. Adamın şu dershanenin içerisinde oynadığı rol farklı, evinde oynadığı rol farklı. Hemen rol değiştiriyor. Burada Kahramanlar filmini çeviriyor. Evde Kül Kedisi'ni oynuyor. Kül Kedisi'ydi değil mi? He, öyle bir şey işte. Adam bir bakıyorsun şeyde iş yerine git. İş yerinde daha başka bir rol oynuyor. Adamın rolü farklı. Bu ne biçim iş? Allah seni her yerde görmüyor mu? Allah seninle her yerde beraber değil mi? O zaman seni şekillendiren ne? Dolayısıyla insanın ameline bu anlamda ne yapar vurar ve dolayısıyla buradaki ifade yani Allah-u Teala'nın koymuş olduğu bu bağlantı ne? Çok açık olarak eğer onlar gerçekten cihad isteselerdi onlar bir hazırlık içerisine girerdiler. وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Evet. Fakat Allah onların bu yamukluklarını, bu davranışlarını, bu amellerini, bu yaptıkları şeyi, bu tökezlemelerini, bu pısırıklıklarını, bu gevşekliklerini, bu bozulmuşluklarını Allah-u Teala ne yaptı? Çirkin gördü. Beğenmedi. Dolayısıyla Allah-u Teala onlara ne hükmünü verdi? Geride oturanlarla beraber oturun. Oturun geride. Tabii onlar böyle bir ses duymadılar. Onlar hala ne zannediyorlar biliyor musunuz? O yolda ölenler, şehit olanlar, onlar da bizim gibi evde dursaydılar ölmezdiler. Onlar hala iyi zannediyorlar. Yani sıkıntı çekmedikleri için, ter dökmedikleri için, dayak yemedikleri için, aç kalmadıkları için, problem yaşamadıkları için seviniyor münafıklar. Halbuki Allah-u Teala onların hükmünü vermiş. وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Onlara geride oturanlarla beraber oturun denildi. Geride oturanlar kim? Kadınlar ve çocuklar. Karılar diyelim daha da güzel olsun. Geride kalanlar karılar ve çocuklar. Allah için daha bir haftada belki bir saat Allah için yola çıkmayı düşünmeyenler. Adam boşluğu buldum mu eve dalayım. Yeter oturdum biraz kalk da küfleneceksin artık. Duz sepeceğiz neredeyse. Gerçi dünyalık oldu mu ayrı. Dünyalık oldu mu o koşturuyor ya. Yani. İlginçtir. Nerede problem var? Tereddüt var. Tereddüt. Tereddüt olmasa böyle olmaz. Yani o anlamda Allah-u Teala onlara zaten ne yapmış? Onlara zaten hükmünü vermiş. Onlara hükmü verilmiş. Bunlar çocuklar ve karılar gibi geride kalacaklar. Onlara o hüküm verildi. Niye verildi o hüküm? Çünkü hafiften aldılar. Çünkü onlarda bu yamuklıklar baş gösterdi. Hazırlık yapmadılar. Hazırlık yapmadıkları için de onlara geride bırakılanlar oldu. Gerçi münafık olmayıp hazırlık yapmamasının sonucu geride kalanlar da oldu. Onlar da ilerideki ayetlerde ne yapacak? Karşımıza gelecek. Sırf hazırlık yapmadıkları ve geride kadınlar ve çocuklarla beraber kaldıkları için 50 günün üzerinde kendileriyle peygamberin ilişkiyi kestiği, sohbeti kestiği, selamı kestiği, Ashab-ı Suffe'ye dahi girip ders dinleyemiyordular. Yok, uzak. İnsanların selamı yok. Böyle 50 gün böyle terbiye edilecektiler onlar. 50 gün. 50 günün üstünde. Sırf niye? Sırf ağırdan aldıkları için geride kaldılar. Ama geride kalmışlıklarını bir de sevinenler vardı ki Allah korusun. Onlar mazeret ortaya koyanlardı. Hemen mazerete yapışanlardı. Ve Allah-u Teala da onları ne yaptı? Onları İşte böyle aynı yerlerinde çakılı bıraktı ve geride oturanlarla beraber oturun denildi onlara. Niye mi? لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ. Eğer onlar sizinle beraber لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ, onlar eğer sizinle beraber zaten çıkmış olsalardı, sizin içinize bozgunculuktan başka bir şey zaten getirmezlerdi. Çünkü hastalık, adamın içi hasta. Adamın içi hasta olunca sana neyini getirecek? Hastalığı getirecek. Adamın çünkü içi hasta. İçi bozuk. O seninle beraber çıksa diyor Allah-u Teala, zaten size hayırsızlıktan başka bir şey getirmezlerdi. Böyle taşıma değirmenle su dönmez ki. Nereye kadar taşıyıp diye. Tamam Medine'de hadi taşıdın döndü. Ama cihada geldin mi seni yarı yolda bırakır bu adam. Koşturmaya geldin mi, mal vermeye geldin mi, can vermeye geldin mi bu adam seni yarı yolda bırakır. Hatta önceden adam yerine kafasını sayarsın fos çıkar. Keşke sadece fos çıksa, öyle de değil, size de bozukluk getirir. Öyle insanlar karşılaşmışsınızdır hayatınızda. Meseleleri hep böyle ters taraftan, hep ters taraftan değerlendirilir. Hep ters taraftan. Gerçi bunu da kendileri için de söylemezler biliyorsunuz. Başkalarına o kadar fedakardırlar ki, yani bir karar alacak olursunuz. Deseniz ki kardeşler yarın Allah için haydi şuraya doğru bir harekete gidiyoruz. Bir bakarsınız adam hemen, belki kardeşlerimizin içinde çocuğu hasta olanlar vardır. Onlar ne olacak? Sana kalmış. Bırak kendi söylesin. Çünkü içi bozuk, kendi bozuk, yemiyor, gitmeyi yemiyor da bir sebep bulacak, bir bahane bulacak. Ya ben şey diyemiyorum, bu kadar açık ve mert de değil. Ya bunu da söyleyemiyor. Hemen bir bahane, bir mazeret, hep böyle mesele tersine yakalama. Ya neden? Neden? Yaptığın Allah için değil mi? E Allah için. Yaptığında şirk var mı? Yok. Yaptığında haram var mı? Yok. E o zaman daha bu sıkıntı niye? Tereddüt. O yüzden onlar sizinle beraber yola çıksalardı, sizi ne yapardılar? Size zaten bozukluk işlerdiler. Size dünyalıklardan bahsede, ede, size dünyalıklarınızı hatırlatırdılar. İmanınızı sarsardılar. Size yalan söyleye, sizi yalana alıştırırdılar. Size boş şeylerden konuşa, kalbinizi bozardılar. Evdeki hanımlarından bahsede, ede, sizin hanımınıza olan özlemini yaralarlar. Benim öyle bir çocuğum vardı ki bildiğin gibi de cik cik cik ötüyordu ellerimi aldığım zaman diye seni cihattan alıkoyar bunlar. Çünkü içi adamın bozuk. Kendisini cihattan alıkoyan bir sürü sebep var. Seni de bozar bu adam. O yüzden Allah-u Teala onlara boşu boşuna geride kalın dememiş ki zaten. O yüzden onlar geride kaldı diye sakın üzülmeyin. Sakın ha. Sakın üzülmeyin. Ya o adam gelseydi güçlü adamdı çok fena savaşırdı deme. Adamda ciğer yok. Adamda bilek var ama ciğer yok. Öyle olmaktansa yanına Ümmü Mektum gibi gözü görmeyeni al. Git. Ama adam senin şevkini artırır. Ya böyle insanlar, böyle Müslümanlar var. Gerçekten ya Allah onlardan razı olsun. Biz de rastladık. Hakikaten oturaklı Müslümanlar. Yani onlarla beraber olduğunuz zaman kendinizi sanki daha da yaşları başları olgun böyle. Oturaklı, onların yanında kendinizi daha bir emniyette sanki. Emniyette derken oturaklı hissediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz adamlar ki mesela ben bir tanesine resmen rastladım. Biraz Hazreti Ebu Zer'in düşüncesine kaymış. Bu dönemde bir Müslümanın ama amel etmiyor da değil yani. Bu dönemde Müslümanın zekat verecek kadar mal biriktirmesi caiz değil diyor adam. Bu kadar ki kalbi zengin. Benim cüzdan dolu köleleşmişim haberim yok. 5 sefer Allah'a secde ediyorum, 15 sefer cebimdeki paraya. Adamın cebinde kuruş yok, zekat verecek parası yok. Adam o kadar zengin. Çünkü dünyadan o kadar bağımsız. Aç olanı doyuruyorsunuz, kolaydır. Karnınız açsa 2 tane domates doğrarsınız, yanına 1 kilo ekmek aldın mı karnınız doyar. 2 de salatalık oldun mu vallahi kıyak. Öyle bir de yeşillik alan buldun mu değime geçsin. Ama bir adamın eğer içi açsa, gözü açsa 60 sene doyuramazsınız. Bir adamda makam, mevki, şan, şöhret takıntısı varsa sittiğin sene ona hakkı işleyemezsiniz. Adam takıntıları var. Daha takıntılarının önüne Allah'a geçirememiş ki. Allah'ı nasıl değerlendiriyor ki? İşte bu anlamlarla yani bütün bu çerçeveden baktığımız zaman Allah-u Teala zaten onları zaten takdir etmiş ve onların eğer sizle beraber gelseydiler daha doğrusu size sadece fitne çıkartırdılar. Sizi de yolunuzdan ederdiler. Allah-u Teala sahabeyi anlatırken nasıl tarif ediyor? Ve izâ kîle lehum ennen nâse kad cema'u lehum, onlara denilecek olursa ki insanlar sizin için toplandılar. Düşmanlar toplandı. Toplayabildikleri bütün insanları topladılar denilecek olursa ne yapıyor onlar diyordu? Zâdethum imana. Onların imanını artırdı. Allah Allah. Nasıl iman artırır ya? Karşıdaki düşman çoğaldıkça iman mı artar? İman mı artar? Evet, iman artıyor. Niye? Çünkü tevekkül atıyor. Adam Allah'a öyle bir iman etmiş ki, öyle bir tevekkül etmiş ki, İki şeyden biri var diyor arkadaş. Bu kadar basit. Allah bize galibiyet ya da cennet. Bu var. Bunun ötesinde ne var? Hazır işte, Allah'ın vaadi geldi diye seviniyor, adamın imanı artıyor. Şimdi böyle yani has bahçenin gülü gibi olan bir adamın yanına çürük domatesi koy, ne yapar? Onu da çürütür. Çürüklüğüyle kalmaz ki. Çürükte böyle de bir haslet var. Yani çürükle sağlamı yan yana koyun, o sağlam çürüğü sağlamlaştırmaz. Çünkü çürük özüyle ancak sağlam olur. O yüzden taşıma suyla değirmen dönmez. Özünden olacak bu. Toprağından alacak, kendi kendisini yapacak. Ama çürütmeye gelince çürük otomatik ona yansıyar, yansıy eder. Arkadaşın bozuksa böyle olursun. Çevren böyleyse böyle olursun. Dolayısıyla böyle has bahçenin gülü gibi adamın yanına sadece savaşmayı bırak, o iki aylık çöldeki yolculuğu problem gören adamı koy bakayım onun yanına. Ne yapacak? O yüzden Allah-u Teala dediği gibi onlar eğer zaten sizle beraber çıksalardı, size bozgunculuktan, yani aranızı da bozmaktan, huşunuzu da geri almaktan, aranıza fitne sokmaktan da başka hiçbir karları olmazdı diyor Allah-u Teala. Ve onlar aranızda problem çıkartmak için de ne yapardılar? Koşarlardı. Böyle bir gayret içerisine girerdiler. Niye girerdiler? Bunun çeşitli sebepleri olur. Bir, doğrudan adam sırf Müslümanlar arasını bozmak için böyle yapar. İki, kendisine adam toplayabilmek için. Kendisine adam toplayabilmek için, kendisini meşrulaştırabilmek için ne yapar? Böyle yapar. Öyle değil mi? Düşünün ki okuldasınız. Öğretmen demiş ki haftaya şu dersi yapın. Çocuklar matematiği yapmadan gelmişler. Ne yapardık biz önce? Ben iyi hatırlıyorum. Yapmayınca hemen sorardın sağa sola. Yapmayan var mı? Yapmayan var mı? Eğer yapmışlarsa hepsi ola. Daha hoca girmeden kızarma başlardı adamın yüzünde. Adamın yüzünde kızarma başlar. Hoca bana kızar. Yaptı mı? Yok yapmadım. Oh be. Sen yaptın mı? Yok ben de yapmadım. Hele bir 3, 4, 5 oldu mu? Tamam bitti. Hoca kime kızacak ya? Kızsa bile genele kızacak. Bana diyecek hali yok ya. Ondan sonra rahatlardınız. Öyle değil mi? Ama aslında yapmayanların çoğalmış olması felaketten başka bir şey de doğurmuyordu. Çünkü yapılmış olması gereken şeyden alıkonulmuş oluyordu. Belki nefse bu hoş geliyordu. Ama hakikatte bu felaketten başka ifade etmiyordu. Üniversite sınavına gelince de tosluyordu. Öyle oluyordu. İşte böyle. Bunlar size ne yaparlar? Böyle problem çıkardı. Gerçi bu problemler çeşitlerine girerdik ama vaktimiz yok. Ne gibi problemler çıkartırlar diye. Bu kadarlıkla yetinelim. Ve fikum semma'une lahum. Ve sizin içinizde onlara kulak verecekler de var. En azından kulak verecek. Tabi olacak demiyor bakın. En azından onlara kulak verecekler de var. Onların iki oflamaları, puflamaları, yakınmaları, garibanlık ayakları, işte sıkıntıları, Medine'deki ailelerin perişanlıkları, bilmem neleri, onları düşünüp onlara da kulak verecekler de var. Yani kaymaya hazır olanlar da var. Ve onlar çıksaydılar da ne yapardı? Sizden böyle o yamukluklarıyla size mutlaka Allah korusun nüfuz ederlerdi. Ve ondan sonra kokunuz mokunuz giderdi. Birbirinize düşerdiniz, fitne çıkartırdı. Çünkü başka bir şey yapmazdı bunlar. Adam bir kere yola çıktığında Allah demiyor ki. Yola çıktığında Allah demeyen bir insanla, yola çıktığında Allah diyen bir insanın aynı yolda birleşmeleri mümkün değil. Ve dolayısıyla bunlar bunu yapardılar ve sizden de onlara kulak verecekler de var. Vallahu alimun biz zalimin, ki Allah zalimleri, haksızlık edenleri ne yapar? Gayet iyi bilir. لَقَدْ اِبْتَغَبُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ. Daha önce de bunlar, bir de bu Medine'nin içerisinde özellikle kalplerinde hala o yamukluğu, o bozukluğu yerleştirmiş olanlar ve nifakta doğrudan itikadi olan nifaka meyletmiş olanlar. Onlar daha önce de ne yapmışlar da birçok fitne kapısını aramıştılar, istemiştiler fitne kapısı açmak için. Koşuşturmuştular ve sana nice işler çevirmişlerdi. Çok işler çeviriyordular. Yani bir dönem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zannetmeyin ki Medine'ye geldi gele rahat. Bir dönem Medine'de bile rahat değildi. Çünkü bu münafıklar ve onlara kulak verenler, onlara kulak kesilenler, nice işler çevriliyordu. Çok işler. Ama öyle yiğitler çıkıyordu. Hani hatırlayın Allah-u Teala'nın ayeti gelmeden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyku yok, uyuyamıyor, evinde uyuyamıyor. Her an baskın yiyip öldürülmekle karşı karşıya. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala bu ümmetin içerisinden işte yani yiğitlerden, güzellerinden, ihlaslılarından bir tanesini gönderse de bir rahat uyusam diyordu. Hazreti Ayşe'nin rivayeti, sahih bir rivayet. Hatta bir sahabe geliyordu. Daha önce anlatmıştık bunu. Medine'ye geldi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapısına geldi, orada dikildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun sesini duydu. Ne oldu sana dedi, ne arıyorsun burada? Vallahi ya Resulullah dedi, evdeydim dedi. Bir anda seni düşündüm dedi. Dedim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında böyle komplo kuracak olan bir takım yamuklar var. Münafıklar var, işte şeyler var. Gideyim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönüllü sabaha kadar bekçilik yapayım dedim diyor. Ve Hazreti Ayşe diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içeri girdi rahat rahat uyudu. Ona da dua etti. Hatta diyor ben ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o gelmeden önce ya Rabbi öyle birisini gönder ki şöyle şöyle dediğini dedim sevinçten uçuyordu diyor. Öyle dönemler vardı. Yani ayakları kaydırabilmek için böyle boş durmuyordular. İşleri ters ve kallebu lekel umur. Sana işleri ters aksettiriyordular. Sana olduğu gibi işleri ne yapmıyordular? Anlatmıyordular. Ya bugün Müslümanların içerisinde çıkan, insanların içerisinde çıkan birçok problemlerdeki sebep nedir? Budur. Adam olayı olduğu gibi anlatmıyor ki. Kafasına göre istediği gibi oradan öyle alıyor, tersine çeviriyor. Ve kallebu lekel umur. İşi tersine çeviriyor. Orada böyleyken burada böyle yapıyor. Öbürüne böyle yapıyor. Öbürü de böyle yapıyor. Ondan sonra oraya karıştı, bu buraya karıştı. Bir iki kelime de eklendi mi ortalık asiyen fitne yumağı oldu çıktı. Öyle de biliyorsunuz yani köy kesimlerinde herkes bir laf söyler. O lafın nereden çıktığını bulamazsınız. Öbürü ondan bir laf anlatır. Halbuki ondan duymuştur. Öbürü ondan duymuştur. Bir türlü arkasını alamazsınız arkadaş. Adeta gider deryaya çatarsınız. La bu söz nereden çıktı? Bu laf kimden çıktı? Bir türlü bulamazsınız. Hatta iki göbek öncesine gidin. Sadece yani iki habercinin öncesine gidin. O bile inkar eder. Net değil. Ve kallebu lekel umur. Yani münafıklar da Medine'de ne yapıyordular? Peygamber aleyhissalatu vesselamın aleyhine işleri çevirmeye gayret ediyordular. Ya bu işi alt üst etmek var ya her tarafta problem. Ve onlar senin adına da nice işler çevirmiştiler. Hatta ca'el hak ta ki hakikat geliverdi ve zahara emrullahi ve hum karihun ve onlar istemediği halde ne oldu? Allah'ın emri yerini buldu. İstemediği halde Allah'ın emri yerini buldu. Ve minhum men yekulu zen li ve la teftinni. Onlardan birileri var ki bitiriyorum hemen. Onlardan kimisi var ki sana gel dedi ki ey peygamber bana izin ver. Vela teftinni. Beni fitneye sürükleme. Beni fitneye düşürme. Utanmaz herif. Allah Resulü seni fitneye düşürecek. Ama adam çok samimi. İhlas fışkırıyor. Ya Resulullah diyor ben kadınlara biraz düşkünüm. Bunu burada herkes bilir. Herkese sor. Benim kadınlara karşı yani biraz böyle kalbinde hastalık var dediği Kur'an'ın aslında böyle meyilli olduğumu herkes bilir. Ben oraya gelirsem ya Resulullah ta o Bizanslıların topraklarına gelirsem korkarım ki onların sarışın sarışın kadınlarının karşısında ben fitneye düşerim. Neredeyse günaha düşecek diye ağlayacak. Beni fitneye düşürme diyor ya Resulullah. Beni fitneye düşürme. Bu zaten bu yamuk yolu da İslamileştirmek yok mu? Bu hep böyle bozuk insanlar karakteri. Niye böyle yapıyorsun? Müslümanlar zayıf mı olsun? Müslümanların da parası olsun diyor adam. Kazandığı zaman da hiç Müslümanlara kullanmıyor. Niye böyle kızını okutuyorsun bu şekilde? Müslüman kadınların da böyle okuması, Müslüman ümmete hizmet etmesi lazım. İyi de senin kızın bu şekilde okuduğu zaman hiçbir tane insanın imanını kurtarmayacak ki. Sen derdin ne? Bırak. Bırak günahının içerisinde kal. Kalk arkasından de ki arkadaşlar ben böyle bir halt işledim. Allah'ın beni affetmesi için dua edin. Siz açık olun ki sonra Yusuf'un karşısında kardeşlerinin açıkça beyan edip özür diledikleri gibi siz de dileyin ki biz de Yusuf gibi dua edelim. Kalkıp da hala hatanıza ısrar etmeyin. Hele bir de bunu İslamileştirmek var ya, yani Mevdudi'nin, Allah kendisine rahmet eylesin, günahların sıralaması vardır diyor. Günahların sıralaması vardır ama benim diyor en büyük günah olarak telakki ettiğim şeylerden bir tanesi, bir insanın içerisine düşmüş olduğu çirkefliği bir takım asılsız tevillerle meşru göstermeye çalışmasıdır. Emin olun öyledir. Çünkü birincisi en azından haddini biliyor. İkincisi yaptığı pisliği meşrulaştırıyor. O yüzden bahaneler, işte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, o kadar işte mecbur kazanmalıyım, ben Müslümanlara fayda mı olmalı? Adam yanıyor Müslümanlara hizmet aşkıyla. Ben o makama gelmeliyim ki Müslümanlara hizmet etmeliyim. Çok duyduk bunları. Ama adamın bu ihlasını 5 senede bir her nedense sadece seçimlerden önce gördük. Adamın bir gün koltuğundan inip de evindeki koltuğundan inip de yanındaki komşusuna Allah için sıkıntı çekmeye giderken hiç görmedik. Hiç görmedik. O zaman bırakın yalan söylemeyin. Çünkü eğer gerçekten cihad etmeye niyetiniz olsaydı hazırlık yapardınız. Hazırlık yapardınız. İşte bu anlamda bu da kalktı dedi ki ey peygamber beni fitneye düşürme. Beni geride bırak, bana müsaade et. Ve Allah-u Teala ne diyor? Ela, dikkat edin. Ela fil fitneti sakkatu. Onlar tam fitnenin içerisine yuvarlanmadı mı? O zaten fitnenin ta içerisinde değil mi? Yani o münafıklık gibi bir fitneye düşmüş. Kalkmış. Zina gibi fitneyi düşünüyor. O da düşündüğünü ifade ediyor. Bugün öyleleri var bilirsiniz. Adam Allah'a ortak koşar. Allah dururken başkasına yardım ister, şirke düşer, müşrik olur. Allah'tan başkası ne derse odur der, kabul eder, müşrik olur. Allah'ın düşmanlarına okey çeker, müşrik olur. Allah'ın dinini satar, belamlık yapar, müşrik olur. Ama adam hiç gözünü harama çevirmiyor. İyi de sen zaten fitnenin ta içine düşmemiş misin hemşerim ya? Sen şirkin içinde yüzüyorsun. Namaz olsa ne, sarık cübbe taksan ne, hacca gitsen ne, şirktesin. O yüzden insanların sonuç itibariyle asıl fitneye düşüp düşmedikleri boyutu. O yüzden bugün Müslümanları da görüyorsun bazıları. Onlardan bazıları karşılaşıyor. Adamın misal sakalının uzunluğu ya da kısalığıyla tartışıyor. Sakalının uzunluğu ya da kısalığıyla tartışıyor. Adam zaten fitnenin içine düşmüş. Adam düşebileceği fitneye düşmüş zaten. Orayı bırak, bunlarla uğraş. Adam can çekişiyor, tut kırıklarını tamirle uğraş. O yüzden Allah-u Teala o zaten fitnenin tam içinde değil mi? Asıl fitnenin tam içine düştü. Yani münafıklık gibi bir fitneye düşmüş ki. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Ve şurası bir gerçek ki cehennem bütün kafirleri kuşatacaktır. Bütün kafirleri kuşatıcıdır. Bir sonraki ayeti de sadece şöyle meal vericesine bitireyim inşallah. İn tusibke hasenatun tesu'hum. Sana bir iyilik isabet edecek olsa, yani Müslüman olduğun için, İslam'ı savunduğun için, İslam'ı simgelediğin için, bu kurtuluş, Allah'a kulluğu yol edindiğin için senin şahsına bir iyilik isabet edecek olursa bunun onlara zarar verir. Üzülürler ona. Ve in tusibke musibetun, eğer sana bir musibet isabet edecek olursa yekulu kad ehazna emrana min qablu ve yetevellu ve hum farihun. Böyle bir musibet gelecek olursa İyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız derler ve böbürlenerek dönüp giderler. Yani sen Allah yolunda bir sana iyilik ulaşacak olsa ne yapar? O ona üzülür. Diyelim ki mesela bu cemaatte yapılması gereken bir şey var. Kim yapacak arkadaşlar? Birisi çıkıyor, ben yaparım diyor. Öbürü yapamıyor. Yapmaya da işi de yetmiyor. İçi de gelmiyor zaten. Şimdi alttan alta istiyor ki eline gücüne bulaştırsın. Niye? Çünkü ben biliyordum olmayacağını zaten. Sırf haklı çıksın diye. Nefsi gururundan dolayı. Böyle kaliteli insan azdır. Açık söyleyeyim. Böyle kaliteli insan Müslümanı da dahil bugün azdır. Yani nefsi boyutundan geçip hasmı ya da kendisini utandıracak bir durumu dahi olsa ona dua eden, en azından onun yaptığı işe değer veren yoktur. Onlar da böyle. Eğer sana bir iyilik isabet edecek olursa onlar çok üzer. Niye? Hem o iyilikten mahrum kaldılar, hem yapılması gereken şeyi sen yaptın. Onların biraz foyası moydana çıktı. Eğer senin başına da bir bela gelmeye görsün, bir gör, onlar derler ki biz hakikaten akıllı davranmışız da kendimizi ne yapmışız? Garantiye almışız. Böyle yine ne? Böyle karakter bozukluğu. Yani doğru ya da yanlışı kendisine eksenli olarak değerlendirme takıntısı. Zaten bu münafıkların özelliğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerde söylüyordu değil mi? Ekstra dört, münafıklığın alameti dört dediği bir hadisinde zaten söylüyordu. Birisiyle arası bozulduğu zaman ne yapar? Aşırı gider. Arasının bozuk olduğu bir insanın kazanmasını istemez. Arasının bozuk olduğu bir insanın iyi bir neticeyle çıkmasını istemez. Arasının bozuk olduğu bir insana güzel bir haslet çıksın istemez. Ama böyle onun başına kötü bir şey gelse Allah böyle erir yağları gider. Münafık karakteri. Haddi ve sınırı olduğu müddetçe. Bu kadar. Haddi ve sınırı olduğu müddetçe. O yüzden atalar da demişler ya, yani kendi sözünü bilmeyen, ne konuştuğunu bilmeyen dengesize küsme. Halbuki normalde kendi sözünü dengesiz konuşan, kendi sözünün arkasında durup da kendini tanımayan bir insanla küsmek lazım diyersiniz değil mi? Ama yok, onunla küsme demişler. Niye? Çünkü onunla küsersen onun o dengesizliği, o kendi sözünü kendi bilmezliği, sözünün arkasında durmamazlığından öyle laflar eder, öyle laflar eder ki acı sözleriyle seni ne yapar? Seni zedeler. Seni yaralar. O yüzden böyle kendi sözünü kendi bilmezliğine küsme. Uzak bırak dursun evvela. Çünkü kendi sözünü kendi bilse yiğittir. Kalkar ortaya, sözünü savunur. Ya bir tane vurur, ya bir tane vurursun. Ama kendi sözünü kendi bilmeyen böyle onlardan uzak dur. İşte yine aynı karakter bozuklukları. Ve bu karakter bozukluğuyla o Medine'den ardı sıra gelmiş olan sahabeyi bir kıyaslayın. Onlara da karakteri nasıl olan insanlar diye bir küme açın, onları da oraya koyun. Sonra bu iki küme arasında iman edenler ve nifak, münafıklar diye bir karşılaştırma yapın. Tebük seferinizi aklına getirin. Allah-u Teala bizi hayırlı da kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.